समझे थे, बात इतनी सी खाब शीशे थे, दुनिया पत्थर की हम न समझे थे, बात इतनी सी खाब शीशे थे, दुनिया पत्थर की हम न समझे थे, बात इतनी सी। हमने की तो हम पाए, आरज़ू हमने की तो हम पाए, रोशनी साथ लाई थी साए, साए गहरे थे रोशनी हल्की हम न समझे थे, बात इतनी सी खाब शीशे के, दुनिया पत्थर की हम न समझे थे, बात इतनी सी। तन्हाई सिर्फ वीरानी, सिर्फ तन्हाई, जिंदगी हमको ये कहाँ लाई, खो गई हमसे राह मंजिल की हम न समझे थे, बात इतनी सी खाब शीशे के, दुनिया पत्थर की हम न समझे थे, बात इतनी सी। अपने दामन में सिर्फ है कांटे, और दुकाने हैं सिर्फ फूलों की हम न समझे थे, बात इतनी सी खाब शीशे के, दुनिया पत्थर की हम न समझे थे, बात इतनी सी खाब शीशे के, दुनिया पत्थर की हम न समझे थे, बात इतनी सी।